подерся по крутосхилу кургана до гурту. «Гайда!» – гукнула Тоня і першою шугнула в хліба. Незабаром обоє вони вже були там, серед однокласників. Коли збігти на цю могилу, на саму вершину цього покритого сивим травами глобуса, то звідси видно далеко. Видно, як степ маревіє на південь, а край нього на обрії ракетним сліпучим металом блищить смужка моря, морський лиман. Завжди блищать води лиману, пустинно, лише коли-неколи, найчастіше літніми ранками. Буває, там з'явиться біле крило рибальського парусника, який потім довго-довго, цілу вічність, пропливає по лінії небосхилу. А тепер, замість крила парусника, Тоня і Віталій бачать вдалині, просто посеред затоки, темну непорушну гору якусь. Крейсер? Звідки він взявся? Навіть не схожий був на корабель. Дикою темною скелею стояв серед сліпучості, нездвижно вкарбований в просторінь моря і неба. Ні Віталій, ні Тоня не пригадують, щоб у ці води заходили судна такого типу. Здається, не було цього й раніше. А він ось зайшов і став, як загадка, як сфінкс їхнього далекого миготливого моря. Прийшов ніби для того, щоб розбентежити їхню молоду уяву, привернути до себе спантеличені погляди і цих підлітків-старшокласників, що защурухли на могилі. І аж ген тих трактористів, що край дороги теж позупинялися в подиві, і чабанів усього радгоспного узбережжя. «Завітав гість», – каже Василь Карпович. «Давно такого не було. В 30-ті роки один заходив такий, і після того не було. І що найдивніше, цей зайшов, видно, надовго. Став на якір, завмер. Це було просто сенсаційно, щоб військове судно таких розмірів зайшло в тихі, неглибокі води їхньої затоки і кинуло якір на видноті в усього степу. Розглядаючи судно, Віталій і Тоня перезиркувалися між собою, обмінювались усмішками, в яких зараз було щось схоже на таємницю, зближуючу нікому, крім них, недоступну. Навіть і ця загадкова поява крейсера була для них ніби не зовсім випадковою. Той крейсер був теж ніби причетний якимось чином до цього їхнього душевного зближення, що так несподівано виникло на межівнику і по-новому освітило їх одне одному. Почуття близькості не минало. Співучий настрій душі, мов би, увінчувався тепер ще й цим прибуттям морського гостя, його величавим візитом. І їх би не здивувало, якби він зараз всіма своїми гарматами просалютував з тих розливів сонця їхньому настроєві, таємному квітуванню цього нового для них обох почуття. А друзів їхніх цікавило інше. «Чи довго він тут стоятиме, Василю Карповичу?» «І що він робитиме, Василю Карповичу?» «А який на ньому екіпаж? Крейсер то чи есмінець?» Василь Карпович знизував плечима. Про судно, про наміри того судна він знав не більше, ніж його учні. Стояли всі гуртиком, дорізі в очах вглядалися в те морське дивовисько, марно намагаючись розпізнати щонебудь з того, що було приховано від них відстанню. «Може, там і сигналіст стоїть?» – пускався в догадки Кузьма. та сигнали на берег передає азбукою Морзе –